الله أكبر الله أكبر. سرتاج رسول نے ایک بات کہی اور صحابہ کرام کی حالت یہ ہے پابند ہو گئے. آج بھی اسی روایتیں ہم سنتے ہیں, فاعف اللحا, داڑھی کو معاف کر دو. کسی کو سمجھ نہیں آتی. ویسے ایمانداری سے بتائیے, کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا نا کہ شاید داڑھی سے انسان کی خوبصورتی ختم ہو جاتی, ایسا ہی ہے؟ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی, بس شادی کے بعد رکھیں گے. آپ کا کیا خیال ہے, جن کی داڑھیاں ہیں ان کی شادی نہیں ہوتی, بلکہ اللہ کی فضل سے دو دو تین تین ہوتی ہیں, ایسا ہی ہے نا؟ اور کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے بس جی بوجھ نہیں اٹھا سکتا. کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ کسی عالم کو کہ منہ کے بل گرا ہو, اسے داڑھی سنبھالی نہیں گئی؟ دیکھا آپ نے کبھی؟ خوبصورتی کس بات میں ہے؟ میں صرف جھلک دینا چاہتا ہوں کہ میں اور آپ اطاعت کرتے ہیں کہ نہیں. آپ نے نام تو سنا ہوگا, وہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام. کہتے ہیں ہم کچھ خوبصورت بھی تھے. کتنے خوبصورت. فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. مصر کی شہزادیوں نے جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا, ان کی داڑھی تو تھی نا, میں دیکھتی ہی رہ گئی اور کیا کر بیٹھی, انگلیاں کاٹ لیں. داڑھی کو دیکھ کر حسن اتنا تھا کہ انگلیاں کاٹ لیں. سچ بتائیے, کسی کتاب میں اپنے پڑھا یا لکھا ہو کہ کسی میرے بھائی جو بھولا ہوا ہے اس کی شیو کو دیکھ کے کسی عورت نے ناخن بھی کاٹا ہو, تو حسن کس میں ہوا؟ اور عورتوں نے کیا کہا؟ وقلنا حاشا للہ ما هذا بشرا, یہ بشر نہیں ہے. ان هذا الا ملک کریم, یہ تو فرشتہ لگتا ہے. تو یہ فرشتہ صرف انسان بننے کے لیے اس کو رکھنا ہی پڑے گا. اور حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں, اگر یہ خوبصورتی کو زائل کرنے والی چیز ہوتی تو محمد مصطفیٰ کے چہرے مبارک پہ اللہ نہ سجا. جو آج چند چھٹانگ کے بال اٹھا کے چلنے میں عار محسوس کرتا ہے, وہ میرا بھائی قیامت کو گناہوں کی گٹریاں اٹھا کے پل صراط سے کیسے گزرے گا؟ چلو میں ایک اور بات پوچھ لیتا ہوں, آپ میں سے شادی شدہ کون کون ہے؟ دیکھو ایک ساتھ میں ہاتھ کھڑا کیے, باقی سب ویسے. جب شادی کا وقت ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں شوفہ اسلامیہ, لوگ دیکھنے آتے ہیں نا کہ کون ہے کہ جو ہمارا داماد بنے گا, تو لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ چہرہ ہی دیکھتے ہیں نا. یا کسی نے کہا ہو کہ میرے منگیتر کا ٹخنا بڑا خوبصورت ہے, کسی نے کہا کبھی؟ چہرہ ہی مجمل حسن ہے نا. میرے بھائی آج کسی نے ایک بیٹی کا نکاح دینا ہو تو وہ چہرہ دیکھ کے دیتا ہے. اور اگر ترمذی کی روایت کو صحیح مان کے کہہ دیا جائے, قیامت کو جس نے 72 حوریں دینی ہیں وہ بغیر چہرہ دیکھے دے دے گا؟ سوچئے, آج معمولی سے معمولی سکول بھی ہوتا ہے بیج لگاتا ہے, انتخابی نشان بھی ہوتا ہے نا لوگوں کا, بیج ہوتا ہے, آئی ڈی کارڈ چیک کرتے ہیں. اگر جنت میں جاتے وقت یہ آئی ڈی کارڈ چیک ہو گیا تو کیا بنے گا؟ اور کچھ میرے بھائی اس سے زیادہ بھول میں پڑے ہوئے, کچھ تو بھولے ہوئے ہیں وہ تو رکھتے ہی نہیں ہیں. اور کچھ معمولی سے بال جب آ جائیں کہتے ہیں داڑھی ہے. اور میں تو حیران ہوا اپنے اس بھائی کی بات پہ, پوچھا بھائی یہ کیا؟ کہتا ہے داڑھی. داڑھی یہ کیسے؟ کہتے ہیں اس کو خشخاشی داڑھی کہتے ہیں. بھائی میں نے تو پہلی مرتبہ یہ قسم سنی ہے, علماء نے تو ایسا ہی نقل کیا. چلو اس بات کو بھی سمجھ لیتے ہیں. لیلۃ القدر کے بارے میں جانتے ہیں بھائی؟ تو جب لیلۃ القدر کی رات کسی کو نصیب ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. سارے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں کہ تھوڑے سے؟ فاعف کا مطلب کیا کرتے ہیں؟ سارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. چلو میں پوچھ لیتا ہوں, ممکن ہے آپ نے سنا ہو کسی اعتکاف میں بیٹھنے اے معتکف میں بیٹھنے والے کو، یا اللہ اگر 10 من گناہ ہیں تو 5 من معاف کر دے اور 5 من رہنے دے. کبھی سنا ہے ایسے آدمی؟ سارے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. فاعفو کا لفظ، سارے گناہوں کی معافی. اور اگر 22 روایتوں میں یہ لفظ آ جائے فاعفو اللحا، داڑھی کو معاف کر دو، ساری کو کی تھوڑی کو، اب جواب نہیں آئے گا. میری اور آپ کی بات میں تو تناقض ہو سکتا ہے، سرتاج رسول کی زبان میں تناقض کیسے ہو سکتا؟ وہاں بھی سارے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اور جب داڑھی کے لفظ آئے اور صحیح بخاری کی روایت ہو تو فاعفو اللحا، داڑھی کو معاف ساری کو ہی کرنا چاہیے کہ تھوڑی کو؟ بتائیے پھر کون ہے میرا وہ پیارا بھائی جو یہ وعدہ کرتا ہے کہ آج کے بعد میں داڑھی کو معاف کر دوں گا؟ دیکھتے ہیں ان احادیث کا اثر کتنا ہوا. توفیق تو اللہ نے دینی ہے نا.